نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. 11 پارے کا رکو نمبر 8 ہے، جو آیت نمبر 21 سے 30 تک سورة ایونس. چلیے پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذَا اور جب اَذَقْنَا النَّاسَ چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمتم رحمت مِن بَعْدِ دَرَّاءَ مصیبت کے بعد مَسَّتْهُمْ جو پہنچی ان کو اِذَا تَبْ لهم ان کے لئے مکرن چالیں چلنا ہے فی آیاتنا ہماری آیات میں قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اسرع زیادہ تیز ہے مکرہ چال چلنے میں ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے یکتبونا لکھ رہے ہیں ما تمکرون جو تم چالیں چل رہے ہو هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو فی البری خشکی میں والبحر اور سمندر میں حتی یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم فی الفلکی کشتی میں وجرینا اور وہ چلتی ہے بیہم ساتھ ان کے بریح طیبہ ساتھ عمدہ ہوا کے وَفَرِحُوا بِهَا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ ان کے جَاءَتْهَا آ جاتی ہے ان کے پاس رِيحٌ عَاصِفٌ ہوا شدید وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ہر طرف سے وَذَنُّوا اور وہ سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ کہ بے شک وہ اُحِیطَ بِهِمْ گھیر لیا گیا ان کو دَعُوا اللَّهَ پکارتے ہیں اللہ کو مُخْلِصِينَ خالص کرتے ہوئے له الدين اس کے لئے دین کو لئن البتہ اگر انجیتنا تو نے نجات دی ہم کو من ہاذہ اس سے لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو اِذَا هُمْ تب وہ يَبْغُونَ بغاوت کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں بِغَيْرِ الْحَقِّ نَا حَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے لوگو انما بے شک بغیكم تمہاری بغاوت على انفسكم تمہارے اپنے خلاف ہے متاع الحیات الدنیا سامان ہے دنیا کی زندگی کا ثم الینا پھر ہماری طرف مرجعكم لوٹنا ہے تمہارا فننبئكم پھر ہم بتائیں گے تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے انما بے شک مثل الحياة الدنيا مثال دنیا کی زندگی کی كما ان پانی کی طرح ہے انزلناه اتارا ہم نے اس کو من السماء آسمان سے فاختلط پھر خلط ملط ہو گئی مراد ہے گھنی ہو گئی زیادہ ہو گئی بِهِ ساتھ اس کے نبات الارضی نباتات زمین کی مِمَّا اس میں سے جو يَأْكُلُ النَّاس کھاتے ہیں لوگ والانعام اور جانور یعنی مویشی حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے زخرفها کمال حسن اپنا بناؤ اپنا وزینت اور خوبصورت ہو گئی وزننا اور سمجھ لیا اہلوہا اس کے رہنے والوں نے انہم بے شک وہ قادرون قادر ہیں علیہا اس پر اتاہا آ گیا اس پر امرنا حکم ہمارا لیلن رات کو او نہارن یا دن کو فجعلناها تو کر دیا ہم نے اس کو حسیدن کٹی ہوئی کعلم گویا کہ نہیں تغنا آباد ہوئی تھی بالامسی کل یعنی yesterday گزرے ہوئے کل کو امس کہتے ہیں آنے والے کل کو غدوب کہتے ہیں یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ کے لئے ٹومارو کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات لقومی یتفکرون اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے واللہ اور اللہ تعالی يدعو دعوت دے رہا ہے الى دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف ويهدي اور ہدایت دیتا ہے من يشاء جس کو چاہتا ہے الى صراط مستقيم سیدھے راستے کی طرف للذين ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھا کیا الحسنى اچھائی ہے وزیادہ اور زیادہ بھی ولا ترهقوا اور نہ چھائے گی وجوههم ان کے چہروں پر قطر سیاہی ولا ذلہ اور نہ رسوائی اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت والے هم فيها وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ کسبوا السیئات جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء بدلہ، سیئتم برائی کا، بمثلہا اس کی مانت ہے. وترحقهم اور چھا جائے گی ان پر، ذلتن ذلت، ما لهم نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کے، اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطعم ٹکڑوں سے، من اللیل مظلمہ رات کے تاریک، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَوْمَ اور جس دن، نَخْشُرُهُمْ ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جَمِيعًا سب کے سب کو، ثُمَّ پھر، نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ ٹھہرو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا تو تفریق ڈال دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان. وقالا اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما کنتم نہ تھے تم، ایانا صرف ہماری، تعبدون تم عبادت کرتے، فکفا باللہ تو کافی ہے اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا بے شک تھے ہم، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل، ہنالک اسی طرح، تبلو آزمائش میں پڑ جائے گا، کل نفس ہر شخص، ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا سچا، ودلا اور گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے.